سره رسیدو د ابراهیم سورې ته چې د قران عظیم شان 14مه مبارکه سوره ده 25 آیاتونه لري تلاوات او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کوي الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد ألف لام را أي پیغمبر دا یو کتاب دی چې موږ ستاسو لوري ته نازل کړی دی تر څو چې ته خلق له ترګ مېون را وباسي رڼا ته راولي د هغو د رب په توفیق سره د هغو خدای لارې ته چې زور ور او په خپل ذات کې په خپل ستایل شوی دی او د ځمکې او آسمانونو د ټولو هستیو څښتن دی او سخته تبا کوونکې سزا ده د هغو حق نه منونکو لپاره چې د دنیا ژوند ته په آخرت باندې ترجیح ورکوي د الله له لارې نه خلق منه کوي او غواړي چې دغه لاره د هغو د هیلو سره سمه کږه شي دا خلق په گمراهۍ کې ډیر لري تللي دي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم مونږ چې د خپل پیغام رسولو لپاره هر کله کوم پیغمبر لیږلی دی هغه ته مو هماغه د خپل قوم په ژبه پیغام ورکړی دی تر څو چې هغه په ښه شان په روښانه توګه هغوی په خبره پوه کړي بیا چې د الله چاته خوښه شي ګمراه کوي او چاته چې خوښه شي سمه لار ورښیي هغه برلاسه او د حکمت څښتن دی ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور مجلدين مخكي موسى عليه السلام هم لخبلو نخانو سرا لغلاده غته هم مونږ حکم کړی و چې خپل قوم له ترګ مېونه رڼا ته راوباسه او هغه ته د الهي تاریخ د درس اخیستنې وړ پیښو په اورولو سره نصیحت وکړه په دغه پیښو کې د هر هغه چا لپاره سترې نښانې دي چې صبر او شکر کوونکي دي قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم هغه وخت یاد کړ چې موسی علی السلام خپل قوم ته وویل د الله هغه کې غن په یاد لري چې هغه پر تاسو کړی ده هغه تاسو له فرعون یانو نه وژغورلې چې تاسو سخت ربړولې ستاسو هلکان وژل او ستاسو خزي ژوندې ساتلې په دې کې ستاسو د رب له لوري لوی ازمویختو تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد او په یاد لري ستاسو رب خبردار کړی وی چې که تاسو شکر وباسئ نو پر تاسو به لا زیاته پیرزوینه وکړم او که د نعمت نه شکری وکړئ نو زما سزا ډیره سخته ده وقال موسى إن تذكروا أنتم ومن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ او موسی ویل چې کتا سی کافر شي یو د زمکه ټول اوسیدونکي هم کافر شي نو الله بین یازا او په خپل ذات کې خپل استایل شوی دی الم یاتیکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب آیا تاسو ته د هغو قومونو حالات نه دي رسیدلي چې له تاسو نه مخکې تیر شوي دي؟ د نوح قوم، عادیان، سمودیان او د هغو وروسته راتلونکي ډېر قومونه چې د هغو شمېر یوازې الله ته معلوم دی. د هغو پیغمبران چې کله هغو ته له روښانه روښانه خبرو او ښکاره څرګندو نښانو سره راغلل، نو هغو خپلې ګوتې په خولو کې ونیولې او ویې ویل چې له کوم پیغام سره چې تاسو لیږل شوي یاست مونږ هغه نه منو او د کوم شي لوري ته چې تاسې بلنه راکوئ د هغه له پلوه مونږ په سخت اندېښناک شک کې لوېدل یو. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. ده هغو پیغمبرانو وویل آیا ده خدای په باب شک ده چې د آسمانونو او ځمکې پیدا کوونکی دی؟ هغه تاسې ته بلنه درکوي تر څو چې ستاسې ګناهونه وبخي او تاسې ته تر یوې ټاکلې نیټې پورې مهلت درکړي. هغو ځواب ورکړ، تاسې نور څه نه یئ مګر هماغسې انسانان لکه چې مونږ یو. تاسې غواړئ مونږ د هغو هستیو له بندګۍ نه منع کړئ چې د هغو بندګۍ له پلار نیکه راهیسې کېږي؟ ښه نو راوړئ کوم څرګند سند. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ده هغو پیغمبرانو هغو ته وویل، پر اکتی اثره چه مونگ نور چه نیو مگر ستاسی پتیر انسانان، خو الله چه کل لخپلو بندگانو نا پچا باندی او غاری احسان کوی، او دا زمون پو واکی نده چه تاسی تا کم سند راولو. سند خو یوازی ده الله پا ازن سر رات لیشی او پا همغ الله باندی ده مؤمنان توکلو کلی. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. او مونږ ولې پر الله توکل نه کړو په داسې حال کې چې د ژوند په لارو هغه مونږ ته لارښوونه کړې ده؟ تاسې چې مونږ ته کوم کړاوونه رسوئ، مونږ به پر هغو صبر وکړو او توکل کوونکو ته په کار ده چې پر الله توکل وکړي. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولمسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. پای کې منکرانو خپلو پیغمبرانو ته وویل چې یا به تاسو بیرته زمونږ په دین کې داخليږئ، کنه نو مونږ به تاسو له خپل هیواد نه وباسو. په دې وخت کې د هغو رب هغو ته وحی ولېږله چې مونږ به دغه ظالمان هلاک کړو، او له هغه وروسته به تاسو په ځمکه کې میشته کو دا د هغه چا مکافات دی چې زما په حضور کې له جواب ویلو نه ویره لري او زما د عذاب له اختار نه ډایری واتفتحوا وخاب كل جبار عنيد هغه فیصله غوښتي وه نو دغه څه د هغه فیصله وشوه او د حق هر جابر دښمن په مخ خوړله ورائه جهنم ويسقى من ماء قدير يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ بیا پس لدین وړاندې دی د هغه لپاره د زخت دی هلته به هغه ته د وینو زو غوندې د څخلو بو ورکړی شي چې په سختۍ سره بل ستونی څخه د هغه د تیرولو هڅه وکړي او په ډیره سختۍ سره به تیرې کړی شي مرګ بل هر پلو پر هغه خور شي مګر هغه به ونه مري او وړاندې به یو سخت عذاب هغه ته سترګې په لار وي مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد کوم خلق چې په خپل رب کافر شوی دی د هغو د عملونو مثال د هغو ایرو په شان دی چې هغه دی وی توفانی ورځی بربوکی الوزولی وی وی به د خپل کړو وړو هیڅ می واو نشي میندلای همدا انتهایی ورکا وای نه الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز آیت نوینه چې الله د آسمانونو او ځمکه پیدایښت په حق باندې درولای دی که هغه وغواړي نو تاسو بل منځ یوسی او یو نوې مخلوق بس تاسو په ځای راولي دغه کار هغه ته هیڅ ګران نه دی وذرذو لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط او دا خلک چې کله ټول یو ځای د الله په وړاندې څرګند شي نو په هغه وخت کې بل دوی نه هغه کسان چې په دنیا کې کمزوري وو هغوی به هغو کسانو ته چې لویې کوله وایي په دنیا کې مونږ ستاسې پیروان اوس آیا تاسې د الله له عذاب نه زموږ د ژغورلو لپاره څه کولی شئ دوی به ووایي که الله مونږ ته هدایت کړی وای نو مونږ به هم تاسو ته لارښوونه کړې وای اوس خو یو شان ده که مونږ سر ټکونه او بې صبري وکړو یا صبر په هر حال زموږ د ژغورنې څلاره نشته وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم او کله چې فیصله وکړی شي نو شیطان به ووایي حقیقت دا دی الله چې له تاسو سره کومې وعدې کړې وي هغه ټولې رښتینې وي او ما چې څومره وعدې وکړې له هغو نه مې یوه هم پوره نه کړه زما پر تاسو څه زور نه و ما له دې نه پرته نور څه نه دي کړي چې د خپلې لارې په لوري مې تاسو ته بلنه درکړه او تاسو زما بلنې ته لبیک ووایي اوس پر ما پرا ما چوي خپل ځانونه پر وګڼي دلته نن زستا سي فریاد ترسيدای شم او نه تاسو زما فریاد ته لدينا مخکې چې تاسو ز په خدایي کې شریک ګرځولای ووم زله هغینه بری او زمای د داسې ظالمانو لپاره خو په یقیني ډول دردناکه سزا ده وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام د دې پر خلاف کوم کسانو چې په دنیا کې ایمان را وړای دی او ښه عملونه کړی دي هغوی به په داسې باغونو کې ننویستل شي چې تر هغو لاندې به ویالي بهیږي هلته به هغوی د خپل رب په حکم سره د تل لپاره اوسي او هلته به د هغو هرکلی د سلامتیا په مبارکۍ ویلو سره وشي الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها فی السماء أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون آيات نغوري چه الله ده سپیتسلی کلمه مثال کم شایخو دلائه ده ده غیر مثال داسه ده لکه یوخا ذات لرون که ونه چه ده غیر خی پز مکه که خکی شوی دی او چانگی تر آسمان رسیدلی دی هغه په هر وخت کې د خپل رب په حکم سره خپل میوې راوړي دا مثالونه الله د دې لپاره بیانوي چې خلک ورڅخه درس واخلي ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار او د ناولې کلمې مثال دی وی بد ذاتې ونې په څیر دی چې د ځمکې له مخ نه راویستل شوې غورځول کېږي د هغې لپاره هیڅ محکم والی نشته يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله ایمان راوړونکو ته په دنیا او آخرت دواړو کې دیوی ثابت وینا پر بنسټ ثبات په برخه کوي او الله ظالمان گمراه کوي د الله واک دی چې څو غواړي کوي الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار تا هغه خلق ولیدل چې هغوی د الله نعمت اومند او هغه د نعمت په ناشکری سره بدل کړ او له خپل ځان سره خپل قوم هم د هلاکت په کور کې وغورځاو یعنی دوزخ چې په هغه کې به هغوی ننوځي او هغه د استوګنی ډیر بد ځای دی وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار أو ده الله يوتي سيالاني وتاكل ترسو چه غوي دوی ده الله للارنا بيلاري كلي دوی ته وايا خدا خوندونا واخلي پو پاي كستاسي ورگرزي دل دو زختي دي قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال ای پیغمبره زما کوم بندگانو چې ایمان را وړای دی هغه ته وایي چې لمونځ قائم کړی او چې موږ هغه ته ورکړی دی له هغه څخه د خیر په لار کې په پټه او ښکارا لګښت وکړي مخکې له دینه چې هغه ورځ راشي چې په هغه کې به نه اخیستل او خرڅول وي او نه به د خپل وی پالنه وشي الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا سخر لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. الله خو هغه دای چې هغه زمکه او اسمانونه پیدا کړل او له اسمانه اوبو ورولې بیا یې د هغو په وسیله تاسو ته د روزي رسولو راز راز میوه پیدا کړې هغه کښتۍ ستاسو لپاره په کار واچوله چې په سمندر کې د هغه په حکم روان شي او سیندونه ستاسو لپاره په کار واچول. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. غل مر او سپوږمۍ ستاسو لپاره په کار واچول چې د قانون تابع چلیږي او شپه او ورځ ستاسو لپاره په کار واچول. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. غټول هغه څه تاسو ته درکړل چې تاسو وغوښتل. که تاسو وغواړئ چې د الله نعمتونه وشمیرئ نو شمیرلی نشئ. حقیقت دا دی چې انسان ډیر بې انصافه او ناشکره دی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. یاد کړه هغه وخت چې ابراهیم دعا کړې و چې پروردگار دا ښار د امن ښار وګرځوه او ما او زما اولاد له بت پرستۍ نه وساته. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. پروردگار دغه بوتانو زیاتره خلق په گمراهی کې اچولی دي چې څوک زما په کړنلاره لاړ هغه زما دی او څوک چې زما په خلاف کړنلاره غوره کړي نو په یقیني ډول ته بخښونکی مهربان. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. پروردگار ما په یو بی اوبو وخون لاو کې د خپل اولاد یو برخه ستا د محترم کور تر څنګ میشته کړه. پروردگار دا ما د دې لپاره کړی دي چې دا خلک دلته لمونځ قائم کړي نو ته د خلکو زړونه د دوی په تلوسه کړه او ته دوی ته د خوراک میوې ورکړه ښایي چې دوی شکر ویستونکي شي. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. پروردگار ته پر هغه څه چې مونږ یې پټوو یا یې څرګندوو پوهېږي او په رښتیا سره له الله څخه هېڅ شی نه په ځمکه کې پټ دی نه په آسمانونو کې. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. ده هغه خدای شکر دی چې هغه ما ته په دې زوړ والی کې اسماعیل او اسحاق باندې زامن راکړل. حقیقت دا دی چې زما رب ارو مرو د دعا اوریدونکی دی. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. زما پروردگار ما دل منز قائمون که وگرزه و زما لأولادنا هم داس خلق را پورت کرد چه دغا عبادت ادا کری. پروردگار زما دعا قبول کرد. پروردگار ما زما مور پلار و طول مؤمنانو تا په هغه ورځ بخنو کرد چه حساب برپاوی. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء اوس چې دغه ظالمان سکویته الله له غونه غافل مګنه الله خو دوی د هغې ورځې لپاره ځنډوي چې کله دا حالت وي چې سترګې ټیغې رډې پاتې وي سرونه نیغ نیونکي به په تیښته وي پورته لوري ته به شخ کتل وي او زړونه به الوسي وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال اي محمد صلى الله عليه وسلم ته دوی له هغې ورځې نه وویروه چې کله دوی ته عذاب راشي په هغه وخت کې به دغه ظالمان ووایي چې ای زموږ ربه موږ ته لږ غوندې نور مهلت راکړه موږ به ستا دعوت طلبی کو وایو او د پیغمبرانو پیروي به وکړو او دوی ته به په څرګند ډول ځواب ورکړی شي چې آیا تاسې هماغه خلک نه یي چې له دې نه مخکې مو په قسمونو خوړلو ویل چې موږ هیڅکله زوال نه لرو وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال دا سه حال کې چې تاسو د هغو قومونو په کلیو کې اوسېدلئ چې هغو په خپله په ځان ظلم کړی و او کتلې مو چې موږ له هغو سره څه چلند وکړ او د هغو د مثالونو په راوړلو موږ تاسو پوهولي هم وی وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وغو خپل ټول د سیسې په کار واچولې خو د هغو د هرې د سیسې خونسا کول الله سره و که څه هم چې د هغو چلونه داسې قوي و چې غرونه به پرې له ځایه بې ځایه شي فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام نو اے پیغمبره ته هیڅ کله دا ګمان مکو چې الله با په کوم وخت کې له خپل پیغمبرانو سره د کړو وعدو پر خلاف کار وکړي الله زور ور او غچ اخستون کړي يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار دوی له هغې ورځې نه وویروه چې کله ځمکه او آسمانونه بدل او له یو څه نه بل څه جوړ کړی شي او ټول به د یو قهار خدای په وړاندې څرګند حاضر شي وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب په هغه ورځ به ته مجرمان وګوري چې په زنځیرونو کې به یې لاسونه پکې کلکې تړلي وي د قیر جامې به یې اغوستي وي او د اور شغلې به د هغو پر مخونو خورېدونکي وي دا به ځکه داسې وي چې الله هر تنفس کوونکي ته د هغه د کړو وړو بدله ورکړي د الله په حساب اخیستلو کې څه ځنډ نه راځي هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب دا د ټول انسانانو لپاره یو پیغام دی او دا د دې لپاره لیږل شوی دی چې هغوی د دې په وسیله خبردار کړی شي او هغوی وپوهیږي چې په حقیقت کې خدای صرف یکی یو دی او څوک چې پوهه لري هغوی متوجه شي.